розрівнюють, розгортають. Працюєш і тільки дивуєшся, хто цей курган насипав і чим його насипали такий високий. Шапками сюди зносили землю за давнім вояцьким звичаєм, чи шоломами, чи як. Чим глибше врізається в землю Кузьма Осадчий, тим виразніше стає видно йому, що курган цей, мов книга, складений сторінками-пластовнями. Шар землі, а під ним шар перецвілої трави морської. Потім знову шар землі, під ним знову прокладка, настелена якимись трави, що й за віки не перегнила, лише цвіллю взялася. Де ж ті амфори, що в них зерно зберігається предковічне? Пшениця з такого колосся, що кожна зернина в ньому, як грецький горіх. Розрівнялий курган, з ґрунту його зробили крила каналу, що звуться кавальєрами, і далі пішли в степи перекопські. Степи перекопські. Мабуть, нема іншого такого місця на планеті, де тіло землі було б так густо надчинене металом війни, де стрілки компасів так танцювали б від штучних аномалій, як по фронтових дорогах пройшли тут попереду будівників сапери, виймаючи з землі проіржавілі міни, важкі авіабомби та цілі звалища артилерійських снарядів, що, мов гадюки в гадючнику, дрімали в цій землі, приховані бур'янами. Сапери з вудлищами міношукачів у руках, у вилинялих болотяного кольору панамах, були чемними і товариськими хлопцями. І навіть дозволили дівчатам-пікетажисткам взяти до рук свої вудлища та надіти навушники, щоб почути голос цієї загадкової землі. На прощання ще й сфотографували Ліну та Василинку в тих навушниках із міношукачами в руках. Одначе, не на всю глибінь видно чують цю землю чутливі пристрої. Пташину попискують вони й там, де мусили б примовкнути, бо якось вранці, коли Кузьма Осадчий прорубував свіжу траншею, земля під його бульдозером скреготнула різко, металево. Зупинивши агрегат, Кузьма зіскочив на землю, з винуватим виглядом нахилився біля гусениці, а до нього вже квапливо крокував бригадир та інші бульдозеристи. «Що тут у тебе знову?» – гукнув Брага та, зазирнувши під гусеницю, враз відсторонив рукою і Кузьму, і все товариство. «Ану, всі звідси!» По праву колишнього підривника зостався на місці пригоди Брага та зостався з ним ще Куцевол, який у війну був сапером, розміновував Відень, де й зараз нібито ще не злиняли на стінах написи. Розмінував Куцевол. Виконроб одразу ж послав самоскид за командою підривників. А поки що мотори заглушено, агрегати зупинено, на всій дільниці робіт тиша та цвірчання цикад. Тільки біля грізної Кузьминої знахідки, біля чорної, як осмалена свинюка авіабомби, Брага та Куцевол щось мудрують, щось там чаклують удвох, лазять аж попід гусеницями. А потім, Брага, забравшись в кабіну, обережно, як тільки він уміє, здає Кузьминого робота назад, а ще невдовзі бомба вже стоїть вивернута і поставлена з торчма, і біля неї стоїть спокійний Куцевол. За правилом сапера він мусить обгородити це місце, позначити «не підходь», мовляв, «небезпека». Не знайшовши нічого іншого під рукою, він скидає свій засмальцьований, зашмульганий картуз і надіває його зверху на бомбу. Надів мов на снігову бабу –